درنو ورونکو السلامونه مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاويږي. پته یاد لرئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل بیا اورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نائم الدین او مولانا اسلام الدین د دین ادا وخت وروکو د ټیپ د کیسټو فایس کوي. نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ، 72 42 58. دار دکان نمبر دے، ادا کور نمبر نہ دے، 722 720. پدی میں رابطہ ہر کول ہر وقت کولے شی. ادا شیخ صاحب اوریجنل کیسری متاثر دے دکان نہ ملے دے شی قبل دے کیوی نامہ نہ کر نہ کر دی لے عقلیو دیر سورۃ لقمان کی داغین زیاتی نقلی دلیل سرون پیش کی دی اولے پوہا د دنیا نہ د دنیا لوی پوہا او خیال داغنه دلیل پیش کی از مخ کنه پکی در زیادت راگه. دوین سورت روم کیو یوم ایلی یفرح المؤمنون نو سورت لقمان کی دا ذکر کی چه داغ مؤمنین ولی فرح دی خوشحال دی اولائک هم المفلحون دا کامیاب دی کنه. یواز دانه چه پا آخرت کامیاب دی نہ تو دنیا بانیم کامیاب دی اولائک هم المفلحون. درین سورۃ روم کی ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. قرآن کی ہر قسم مثال بیان سورۃ یعنی عظمت تو قرآن ہی ویلو. سورۃ لقمان کی میں عظمت دی کتاب بیان کر تلک آیات الکتاب الحکیم. سلور روم کی وقیم الصلاۃ سورۃ لقمان کی داغین زیاد ولسم آیات کی نور زیاد من دی ولسم نہ تر نورسم پوری دے شریعت اوامر اوزائی میں ذکر کرو. انزم مناسبت سورۃ روم کی عقلی دلیل نو سورۃ لقمان کی نور عقلی دلیل نو ذکر کرو. سرا شپاگ روم کی عقلی نو پا سورۃ لقمان کی دا نقلی دلیل نو سرا عقلی دلیل نو سرا نقلی ذکر کرو. وہ سورۃ روم کی بیانو دال کتاب فدی عنوان ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن. سورة لقمان کی صفتون دا مستفیدین ذکر کرد قرآن نا حال تیم اشارہ کرد وکنا خلق پی زن نپویے ہوئی ضربنا للناس في هذا القرآن من کل مثل لیکن دیر پی زن نپویے نزل چاہی دا پیدون کی صفات بیان کرد سوک با ازدہ کئی سوک با پی زن پویے داغو بیانی وکایت سرورم کی اور صاف المستفیدین من الکتاب. آتا سورۃ الروم کی الدلائل لقمان کی مطالبہ دلیلوں میں کئی وہ اتنا سو آیا کنا تو دلیل خایا نہ روم کے دلائل پر توحید لقمان کی دلیل دے مشرک کو کہ دس وقت دلیل دے دے زما پلار کری دا زما مشرانو کری دی دا موحد دلیل لقمان کی دا مشرک کا ذکر کا روم کی تو مشرک کا ذکر کر سورۃ لقمان کی اور جواب ال ذکر کر لس سورۃ الروم کے الحص على اتباع الحق عقیم واجہ کا فطرت اللہ دیر سو یو دیر سو دری چلے کی سورۃ لقمان کی الحص على اتباع الربانیین نرشا کہ نر نہیں نر نوکر خوشا کنا فخپل دداغ قابل نہیں نچسو کی جو تخیم داغ خوبا نہ کنا الحس على اتباع الربانيين واتبع سبيل من اناب الي ما تتر روان دین داغو په خول روان شه. یولس سورۃ الروم کې د قیامت تذکره د سورۃ لقمان کې هم دغه مسله ذکر کی ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ساسو پیدا کول او دوبار بیا د یو نفس غوندې ما ته آسان دینو. او بیا محتویات السوره سورۃ لقمان کې اہم خبری کمی بیان کری دی مقصد خوی دلیل نقلی پرد دا شرک او اخلاقیات غٹ خبری پکیتا یو دا قرآن مقام دویم درم آیت کی دویم خبرہ المستفیدون من الکتاب سوک با دی کتاب نہ فائدہ اخلی. سلورم پنجم آیت کی درم خبر بشارات خوشحالی پنجم اتم نہم دوشتم کی سلورم زورن پہ انکار دی کتاب دو آیتن کی شپگ او درش پنجم یراونی تخاویف شپگم آیت وم سلیرش دری دیر شپگم خبر عقلی دلیلون ات دلیلون ذکر کی عقلی لس شل انزیش اتیش نهش دیرش یاو دیر وم خبره ده دلیل غختنه ده مشرکنا ارونی ماذا خلق الذین من دونی دل سمعت اتما دلیل نقلی ده دیار لسمعتنا نهم خبره تسلی د دین خودن کتا درشته می آتی لسم خبره ات توحید آیت پینزیش کی یو لسم عظمت دشان دا اللہ سبحانه و تعالی ورشته می آتی لو کان البحر مدادا لکلمات ربی قل لو کان البحر مدادا دو لسم القیامة اتشته می آتی دیار لسم خبره الغیب لله آیت سلور دیش کی یعنی خیر کی نولسم خبره زورن پا شرک آیت دو دیش کی مقصد دی صورت دلیل نقلی اوصار دی مستفیدون دی کتاب تعلیم دا اخلاق و داعیتا داعیتا خویون خیدا خویون دان کی پیدا کا نکار بوشی کنه نکی الف لام میم دادی آیت سنن دی کتاب دک دا حکمت اقل مندی کتاب دلیل دی ہدایت تا اور احمد دا پارا دا خکون کو اخکون کی دادی آغا چو دری مزور کے زکاة او پا خیرت بانی خواد دو یقین کئی دا غغتان دا بزرگان دی پا کامل خونا دا رب دا طرف نئی اللہ دن من ربیم پا کامل خون روان دا رب دا طرف نئی دا کامل دا دی هدن دا دی تنوین مانا کب آلا هدن عظیم او هدایت مانا میوکنو خونا ابن جریر مانا کی آلا هدن آلا بیان آلا هدن آلا نور دا بزرگان دی روان پر اولو رانا چه دو سا قدر افضل طرف نائی او دا بزرگان خاص دا دی بریاری پا دنیا مو پاخر او بین الناس میشتری زورونا پی اعراض کتاب دا اللہ نا چیز خلقنا آتو مکہ کی داشت کسان شام تا بلاغل بارتا عراق تا دیا لاخوتا دا غزین بید قصو کتابونا راوڑا پارسی بایی لکلی دی پا بلا جو باندی او بریه وین دی بریه دا بوزا بید سر راوڑا جنکی بی پا بای واغستی لکان بی پا بای واغستی دا بی راوستو اگو با امیلس بی جوڑاو میلسونا خپل خپل دغه جنکو لکانو به هغه قصې کولی او مجلسونه به کول شراب به ل ورکول نو به ویدا د محمد دغې نه غوره نه دي علیه الصلاة والسلام وی هغه څه پیکه خبرې دي څه زړه د ازادولو پکې ته نشته دي او دا دغې نه ډېرې ښې دي نو خلکو به ورته جمع جوړوله راغونډېده به ورته یشتري له الحدیث یاخلی بې فایدې خبرې شبهات شرکیه خازن معنی کوي قصې او دروغ کرامتون کسی لاول حدیث دو قرآن سنت خلاف بفایدی خبری علمانوی دو مبتدیون کتابون اغسطل خرطول دوار نروادی مولانا گنگویی فتاوه رشیدیه کی وی دو مبتدیون کتابون اند غلط عقیده و غلط عمل پرچار که قرآن کی کتابون دو دی خرطول نروادی تجارت نروادی او داشانتا دو اغسطلون نروادی آغا چالا که آغا خطر کامل علم نی کامل علم سخری اغای اخلی چی ردی کن دا دو درست زیون معلوم کم اردی کم نا پا دا غنیست سیده اولی دا مجلس چی سنگا اثر دے سڑی بانی اثر کی ناسواریانو سر سورا دے کی ناسی بابتا ناسوار بد نخ کری آگا گنگی بدے تا گنگی ام نخ کری تا چو سر نوی ناسو تا بتا نفرت کی دا سنگرٹی و کلمی سر کینی نو بیا بدا بانی بدبوی نلگی چو سر نکینی بدبوی بانی بپیگی دا غشان تا داغو کتاب و مجلس تے مجلس کی کینی بدا سر بدا بانی کی گی نو ما اخلا اکر تولو خو خود ناروا دی او بیا لوی عالم دے ما پیگی پیرد لیاخلی نو نیت بانی اللہ با ساجر سواب ورکی دا غا حکم دے دا حکم دے زمانہ کی دے وقت کی دا کیسٹ ہون دے کمی کیسٹ کی دا قرآن و سنت خلاف دی دا مبتدیین دی دا مشرکین دی یا غزل او دا شان تصوتونا دا بیدینی دی او دا نرواو دی اگر کس پکی خبری دی کنزل دی او بدی ردی دی دا دی اغسطلوم نروا دی دی خرطولوم نروا دی نو غگولوم نروا دی غگای بینا غگولوم نروا دی اولی زن تا دا منکر خبر آوری اپا غوب بانده دی دی نو نروا دی لاوال حدیث تی طول لاوال حدیثی لیو ظلان سبیل اللہ او دا پلیتی شروع شوی دا غزل ماری پیدا کری دی نو پا غزلو کی کنزل کی سڑی تا پکه سپور یو ته ما ته یو غو غاړی کی خو مې بند کړه دا کې د مليانو بد ویل شي زما خوخ نه دی د څه نه يم چې زما بده بده وي چوکوي ازره بده یارم ازره په جوړ کې مليانو پورې سپکی د عقیده اختلاف دی سره سیاسي نظریه اختلاف دی سره تنقید به کوم او په ما دی کوي په دلیل به کوم په دلیل به کوي او دا نه برداشت کوم چې دا غو چوک بیجتی کی اس په کدی لوي زال نه برداشت کوم نه زال نه برداشت کوم بل به ولی برداشت کوم بلون بارات مدا کیسا د سر رو کبیا چتون رگا یوزل عن سبیل اللہ یشتری لا ولا حدیث یوزل عن سبیل حالای چا په جواب کړه بل ویل بل کنزل کړي اس په ګسپوري نه غو له جواب کی ویلو یشتری لا ولا حدیث بے فائدې خبرې هغه باغ قصه راول نو دا قصه پیدا کړي یوزل عن سبیل اللہ چې خطا کی خلق د دین د الله را به علم او اتخذاه زوان او کی دی دا خبره په غباری سبیل اللہ دا خپلیتان دا دا پارا زادادا دلیل کون کی عذاب محین سپک دے اسپک سزا با اللہ اور کئی زورن پہ اراز دا کتاب دا اللہ نا کتاب دا اللہ چو تبین شیعتون دون واللہ مستقبران واؤڑی دے زان لوئی گون کے لکا چوری دلی امن دی زان پہ پوہ نکی کن ظالم پوہ کا پہ زان قاری گا مو غصہ مکو وگو تا کی دا تروہ دا ترخہ دا غصہ کی گے پہ مکو وگو تا کی دا دا بخواگه شی و چه تو تا واگ نگیده نو ترخه دا و ترخه با اینو واگو تا اخوال واریا لا ضروری دادا و اتخیزه آوزوان والله مستقبران واری دیدان لویگرون که لکه چه ورده لیومنو لکه چه پوگو گنوگو که درونو آلینو خبری که پازداد دردناک اللہ بولو ورکی دا والی دردناکی تو علیوی زکر پا دا حق پاورو دو وگونه در دیتا فیازان هم وقرم وگونه در دیتا وی دو غگونو درد چه نبرداشت کهی نو در زلو پا درد با درد من شی در زلو درد با درد در کم همیشه بایی پده که وعده دا اللہ حقا دا سرط رون کولو سکن وعد اللہ حقا در تیم ذکر که وعد اللہ حقا دی دوارو که فرق معلوم که ال تا وعده دا بحق نو پا خیر کیولو ال بشارت الدنیوی دل تا وعد اللہ حقا دل تخویف کیو التخویف الاخروی اللہ و قیامت کی سزا دار کی دلتے دی دنیا و نوی دنیا کی کل سزا اللہ ور کی کلے ور نکی و دا خیرت سزا دار دلیلو ندی اسمانوی پیدا کر بیستنو تراؤنہا تیینی چستنیو تنیشتا دے یا تراؤنہا دا سستنیو سرنیشتا چی تیوینی صفت دا آمدین بغیر آمدین تراؤنہا بے دستنونا چی تیوینی مانا سستنیو تشتیو خطینینی اچس دنگی دا اللہ دا قدر ستنی دی کنا اللہ رب العالمین قدرت و دستن داغی تین کرے دے و دا ستن ستا پا نظر نلگی ستا پا نظر باغ ستن داری چی سموٹی پی کتارو لے وست پا نوزروی دا تاگی تستن وی غیر آبادین ترانا ادی زمکا بانی دی غرون تاو گورا ولی دین تمیده بکم جوان اولی تاو سرا ازار خوار کردی پی کتار قسم دن دا سر ورود آسمان طرف نباران نظر غنو پای بانی من کل دو جن کریم سرط رون پی ملستو اس مطالبه دلیل ده تو وایا کنا هذا خلق الله دا ده پیدا وخد الله او خیرات اصدی چی پیدا کردی دی آغا چی دی سواد اللہ نا تیچرا مدد کیا را پنے کیا کہ غدل صدر کری سے پیدا کری دی دا تاسو سورت حامی محقاو کی ملوستیو دا تاس چیزولی ارونی مادا خلق اللذین من دونی یاد دو ابلاؤں شرکن فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین دلتا حصاو خواه پاس مانونو کیو خواه نزان کیو خواه چی دالا رسان کی را کرلے یو اللہ در کری بلچا سنن ارونی مادا خلق الذین من دونی نشتی ظالمان پا گمراہ سرگند کروان نقل دلیل شروع شو بیان دا کمال دا لقمان سوکو یو نیک بانداؤنو سوکو مرایے تختو غٹی غٹی شونڈی ولکتو سرائی چی تختو را غٹی غٹی شونڈی امرایے ہوئی مرایے امنو تختو رمنو غٹی غٹی شونڈی امنو خسم خول سرائی ہو ادا والی بیم زکا اختلاف دے پا کسین عالمانو تا پیغمبر ہوئی دی چی پیغمبرو ناغا با تک توری غٹی غٹی شونڈی بیلے کدو آو پیغمبر سنگی بیا پیغمبر کودانا قصر اللہ نو پیدا که اللہ رب العالمین او که پیغمبر نو دے او نیک سڑے دے نو او دا او خیار توب داغا ولیدا علی عشر سنین من ملک داوود علیہ السلام ولم یزل باقی فی الارض مظہرا للحکمت والزہد فی ھذا العالم الی ایام یونس ابن متا دا یونس دا داود علیہ الصلوۃ والسلام زمانے کی پیدا ہو دا یونس دا زمانے پر بندے ہو حکمت و دا خیر خبر خودری مروج الذهب دا مسعودی اول جل او مخ او یایم غرائب القرآن والے لکھی هو ابن اخت ایوبا او ابن خالته دا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام خورایه دی یا دی تروز بیدی او من اولاد آزارا یا دا آزار دا اولاد نسوکو عاش الف سنتین و ادرک داوودا و کانا یفتی قبل مبعثی دا داوود علیہ السلام دا پیغمبر که دلو نمخ که با خلکو تا دین خبری کودلی خلکو با تتن پوست که دبو تا دین خبری کودلی و خیار سره و قلمن او پوها یاد کا چیلی لقمان دیخ پلتا خونا تا فولا بچی همی چوک شریک نکی دا اللہ سرا اولی زکر شرک دین رولو ازیاتی را لظلم عظیم او خونا کرد من گبنده تا دا دارمور ببارا که اللہ ہوئی میز که دا کلام دا لقمان ادخال الهی گوی گردی مور پا خیطه بانی امو واهنان الا واهنین کم زورتیا پا کم زورتیا بانی عجب پستر دستو مانا سبراولی دی پا دو کالو بانی سوره بقر کم دا ذکر کئی ساسو ارادا دو کال بین سوان تشاورین فلا جناح علیهما گناه پکین دانت چی دا غی نیتا دا ایک پا دا غی سبران تا حرج پکینشترین اولی میو تا دا قدر و کزماو دا پلار مور دی خاص ما طرف تا جیرا کردی دلهم ولی والد ایک پلار مور اباکا و معلمکا الذی علمک راغب اصفهانی وی پلار دیواز یعنی دی چیتن پیدای بلکه معلمکا الذی علمک آغا چتا تی دین خودن دی ملا علی قاری رحمه الله تعالی وی دا پلار ندا پلار مور ندا استاز ادا استاز حق زیاد تی زکا آغو دا جنت تطلو لارو تخود اللہ پلار مور خود جنت تطلو لار نوا دا پیدایش کی کروس پی تو خولی خودی رکھا دا دو حق مہرال رکھنا دا آغا حق زیاد تیوی الی المصیر اکووسو کتابانی صورت والن کبوت کم دا آیت لسی دے پا بیدینے کی با دا اسلاف و نمانی پا بیدینے کی با دا استاد و دا پیر نمانی تیک دا دا آغو بیزتی مکاو و خبر به این نمانی غیط به واقع نیگدی ولی نو دا چا با منم اللہ و تبع سمین من انابا الیا منا دا منا روان شا پلایر دا چا بانی چه مطرح گردی دلی نیکان عالمان حق پرس مجتهدان اتبع سبیل من انابا الیا للار دا چا چا ما پسر روان دی نیو روان دی داسی بل داسی روان دی د دوالو په منځ کې فوټ فرق دی یو فوټ یو فوټ بیرته روان دی بل فوټ یې بل روان دی وہ کیا خبر ہے چیز خوشی گیا پس دے دو اتنے سے پہ دے لارے باندھے جزی مسئلے کے اختلاف دے یو یو شانت ہوئی بول بل شانت ہوئی دلیل دوڑ سخشتے چدے پچا پسے پاک پسے تا یو داغ سر خواہ بلا داغ سر خواہ پدے لارے کے سر دیکھے دیشی چاہ بسم روان شی دے بسم روان شی ہم غلار جدا کر لے یو بننا وہ پورو سور خود ٹول یو جی وہ تو یو بمانی یو پلارے بانے ذات اور تا سکا فرق و تلیل تلیل شنو زال نمجتحید سکانا چا منا کرے خون دے چا آت سبان خون دے وہ مشکل را دا کار دیر گران دے روان شاہ پاگا چا پسی چا ما ترہ گردی دنی دی حق پر سالیمان اور زبا تا پوس کم کنا بیاو تا دا ادخال الہی ختم شو دا پلار مور دا مقام اہمیت او خود یو دیم دا حق پر سالیمان و مقام او خود چا دا پلار مور ممن پا دین کی استاد من حق پر سالم من راغو پخون روان شاہ ما طرف سے جنا کر دیا خون کے بیا بچوڑیا میں کئی ان نہا کئی دگا شے تشے معصیت یا خطیا یہ دا مسقال حبت من خردل فاندازہ ددانی دے اوری پلنی ای دا فی صخرت نو فی السماوات فکانو گٹو کے یا ای پاسمان کے روکا دا روکا یا پزمک کی چرتا روکی کی نا سرگند بھائی کی اللہ یقین اللہ دے دیر خلی دن کے خبردار دوڑو کی نڑو کے گنا چد نہ روک دے اللہ نہ روک نہ دے دا سے دوڑو کی نواڑا نہیں کی چد نہ روکا دا اللہ نہ روکا نہ دا خیال ساتا غلط ہو نہ کی بچی امیود رو امود اور کو زکات من کو خلق دبا دنا واصبر على ما اصابك برداشت کرو پاگا سخت معنی کی تدر رسی کلک ہو سا ان ذالک من عزم الامور یقیناً دا چی خون دتا کوم مکی دیر چیزنے بین فی ذالک ہے اور آڑی یقیناً دا چی میں تا خون اکرہ ان ذالک المذکور من عزم الامور دا دا پخو خبرو نیو خبر دا خبری دی سمانا مما مر اللہ بی من الامور المعظومہ اخلاقی خونه کئی ولا تصاعر خدك للناس حقوق حقوق العباد حقوق بشری متا و مخدر خلق و وجنا مجلس کی تنگ تا خبر کی سردی تا اکڑے بل طرف تا ست متا آغا تا مخامر گورا خبری تا وکی را مدر پزمگا را پزمگا مانے بتا کبر سعار درد دے رگ واوری دوخ پا مرائی کی غڑائی کی دوخ مرائی گزا رکھا نا آغا بیادا شی ساری دیشی کڑی بیار دیشی کولی نشی نداشی نتلک دو اوخ پشان تا سر دیشی یادو لی ساری تا گوه مجلس کی عداب دادی مگر دا پز مکمانی پتا کبر بانی مستی باندی اچی گڑی گنجی زن سر نور سک برا بری گڑی دو که زن سر نور سک نوی پیم و خوزای موی ادا طول ما تا میلوگان نستی زما تا ماشکی لا تو ساعر خد دکا سل گڑی گی لا تو ولا تمشی فلار دی مارا هن اپس مکی چی روانی دا سی درون درون روانی دا از مکا چاپ چکی وزا قارون دویا وزا ما دا بانی وست نرده کن چیزای ما چی وای نسا دی با دستی روانی دستی دور کنیش دا وجود سر کتا کتا کنی لا تو ساعر از سپ تکبر روانی دا سی دا میگی با پال روان دی لا تو ساعر لا تمشی فیدا رو دی مرا حان با تکبر مگر دا گواره ولی انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا سر بنی سرد کی فکم از مکہ جیتا پا تکبر کردین دا شلو لینشی ولن تبلغ الجبال طولا کدان غٹ گانی اندر غر نوم غٹ نئی دا هر سبا دڑی وڑی کی اللہ دا هر سبا ختم شی یقینن اللہ نو خوخی زان لوئی گا ان کے فغر کا ان کے پبل بانی مختالف نفس فخور علی الغیر رفتار درمیانہ کا درمیانہ شا پا رفتار کی اطلو کی دی ما پا مندو گا لکد سارو پشانتا اما دا میگی پا پل زا درمیانہ پل بانی زا دا ام دا کنا نو خبر دینا عام دا دا خپل چادر سرخ پو غراو ما عالم من اقتصد حدیث مبارک کی را دی نخواری گی آغا چوک چه خرد دا خپل وست مناسب کئی او دا دو روپای وست رسی دو روپای دا خرد کولو اپ پینزه خرد کی نو تلور پی قرد پاتے شوی نو چه بیا پا بلا مقابان دی پینزه خرد کی نو لس پی قرد شوی اتا پی قرد شوی نو دی اوڑو پزان پی گی نو بیساک کی بورکوم بیساک پی درنگ لرا سور شوی بند تکل نور دی نو بیا سود کی لنگول شروع کی بیا پا لنگول شروع بیا پی مخلی خرسی بیا ساروی اخلی خرسی پرسی یه روک شویا نو دی اپی مولا بدن بیا نگواری ادی سارو دا بدن بیا نگواری نو دی تا سوچ نکل چه والی نو خپل خیر دیتا اللہ تا والی نگدم خپل تازه سر خپل والی نگوازم چه خپل تازه سر روجه که بدن نپویگی نو آرام دی نو چه سی پلاس را دیان که وز غول پلاس را دن آغا مولی کورده وی دا با رجماتی که خیلی تاروغانی بایی دا با جزیات سی نو آغا مولی زن سره تو مخه کلی ده نو چه روجه ختمی گی نو بیا سالی بیا و سقه تیکتوم نو بیا زی تیکت بیا قردین والا تختی بیا تو مخه بانی زی وقت سید فی مشرق زن تاو گورا زر روپه می راول دی روجه دیر سوازی ده جوار غنم خوخ پل دی و رجماتی رسون دا زر پا دی تقسیم کا ادا 500 روپے تے الگ پبل دے کے رضا ہم بیا د تلو دے بیا وز جانا کردم دا 500 روپے پہ تقسیم کو میں دے سرو دے مانی ولا شتے کہ تے غریب شنا تو انا شی یا قرض دار شی نہ میں قرض دار کی دل تے سیادی دا سیادی بھی تو مناخری نو بول بس رضا بس رضا گزرو بھائی اخلم نہ کدی زلو گو اخری نہ بول بابا تاڑم شیا تیلو کی شی تے جو تے تے تو تا تا جو پکوڑے وی دے بس رضا پکوڑے دا دشی به درینگیری دل استونو به اینویلی دا بروانی دن دیتا نو کل با غاله با خبرشی تارو جا بیروارشی دا چه تارو جا بیروارشی اخترشی کنا بیا چه زن تاو گوری یا خدا روز بسی چرکن بیا پی ور بلشی بیا پا پتا بانی زی پا غلا بانی بیزی اچه کت قرز گی نو زن تاو گورا کنا ما عالا ما نقت صدا مخواری گی آغا صبح چه دخپل وست مناسب خرز کی تا کرغنیم رو جیش جوار دینو دوار رو خواه کنه سی جلی دلی ولی زن قرز داره کنی غنم د کرشته و جنیش نورو جی مخواه کنه غنم خوره کنه ولی زن قرار داره کنه لرگی را اولای شه لسون از پیدی ماتنه لرگی را پنرگو پخای کنه ولی پا سنیندر بانی پخای نو آقا پا دویم برد بانی خلاشی شپیتو روپای لسه شپیتو روپای بانی سیر ده کرد سبالاتی چی دیوی آقا آخلا نو مکوا کنه لطنو نلگای پیسی سغن شد پا دیو گزاراو که کنه یو دیو بانی گزاراو که لطنو نردو ملکا غزال تیلی ده حد نوگه تو بیده ده چرت دودو واز دادا دا تیل لکه چرت دیدی اتیمار واز دادا دوبرا گران شید خور تیل ویتا خبر نه لس روپای وسته یا کنو تیم با پیغس و چی لس روپای وکی لیو دوار لاتین دکی لاتین رو دکی دوار دکی لاتین پینا دکی پی لس روپای وکی نو گزارا و که کنه دالا و جو دکی دراج خول که پاقی پاین رانا که ستا پلا نکه با لمبی نگر دلی لمبی با زمان پا وقتی لمبا با لیت بلا گول و جرن جتا برد لیت بلا گول و جرن جتا برد علیتونو بیلا گولو پا بجارو که بچا لوری پی کتا علیت با کمو غور شون تای نو بیا په دې غر کې ګرځېدل بایکل به ټول کړو وچ وچ بایکل ډېر خور کوي نه نه به لمبا جوړ کړو نو ځل بایکل له کوم نه رښیا نو چې بایکل نه لګا نو بیا قرارداد شوم د دکاندار هغه دکاندار چې سره خږي چې پرتوک دنو باسي نو خبر کړي سره چې پرتوک دنو باسي هغه سره خږي دما ده تا کوي وخت دې بیمه شي دوبره خونه ده کوم دوبره خونه په خوله کې به خنجران باندې عمل کوي څه اثر نه کوي بس نہ او خاندی او خاندی لا بیا ما تو بیا تا چې یو کا چالو شو کنه او سره ټیکټ نشو سم او ټیکټ نشي نو رخصی وای منه کنه ولې ټیکټ د زغنی شي خوشاله باندې چې په قلار په آرام باندې و دوه میاشتې په یو میاشتې رانو دوه میاشتې په آرام تیریږي نو دې ته سمې نشي نو ولې د غټو سره میچې ما په بهترې دادا سره میچو د لږې د غټو سره میچې لکه څنګه غټو سره میچې دا خپل سره وخړه او شکر دې الله چې به قرض دې را کړل لو ذلت د قرض نه بل نشته لو ذلت دی لو ذلت دی نو شکر نو باش چې قرض را باندې نشته د جوړ وروډه الله را کا مال کو بکشته بل مونږ یې مال مال را کړل بیا باندې خوړیږي وخت سر فی مشک درمیانه کا درمیانه را پرفتار کړي کنجوسی کوم مصرف مو کړ خپل تازه طرف په وړه وخت سر فی مشک درمیانه سره پرفتار کړي د الله حق الله لوایا د مخلوق هغه مخلوق لوایا دا اللہ حق مخلوق لوائے نو ظلم کے زیادے رفتار دی تیز کرے دے دا مخلوق آغا اللہ لوائے نو ظلم دے کو رفتار دی تیز کرو کولی دا کار کئی ان ذالک من عظم الامور دا پخو خبرو نو خبر دا وغزوز من صوت کا آواز دی چیز کا کود کا آواز دی اللہ پی مکوا ان انکر اللہ صوت اللہ صوت الحمیر دا آواز کزول مطلب دان دے چی خبر رو وائے نا نا آواز کود کا اللہ پی مکوا آواز دی کوز که بی دلیل خبر مکا پا دلیل وایا خب زور وایا خب کلکا وایا بے دلیل خبر ہے آواز کچھ کے بھی ضرورت ہے بکڑی مواسا انان کر لسوات لسوت الحمیر یقیناً نہ کارا پاوازن کی آواز دخرو دے سمر چگو باسی خود دی آواز سر آغا تا فائدہ دا کپ سارا او چگو وقا نوچی سکونو را اخلاش شندی تی بیزا نیش خلاص سولی سکونو یہ در لاخلاش جا تی نیش خلاص سولی دا زول پختون سری کتا کلی لکی روس خان کمانی دقا چوتو لاری وی خدا تا گرما تا سموا اگا املاکی دو غاب لنوس یو طرف ترا کاگی منظر شن نو چگا دی سر وقت چی ایمان دی دادی وعظوظ من سو انان کر رسوات لصوت الحمیر بیزت تختی دا منظری شر مخنزان خلاصی تختی تینا دخپلا و سفوری اخر چگا ہو باسی با قرآ و گنور طلپی دیکی چو گوری ما مارا روانش شر مخمو و ویدر علم نو دو بیسترگی کتا کری کتا استرگی سر کتا که دو بانگی جویا بانگی چگا ہو باسی بانگوی نو دیکی چو گوری شکلو کی در روانی دیکھو پوانا کنا سے بانگوی کنا سار کی وقسی کی سبا خطو کی گدر راشی چت سکے ارادہ کنا چو بودو کو بانگ دیگا شی بودو ویتا دفعو کمالا سنت نہیں کرا وقتی دی موز کے وارد ہے اس پیرو بیل پاجر دی تادیم کوئی دیکھی چو گوری اس پیو غاپی گدر راشی گدر راشی یارا کچار سا جدر کدر کدر موز کو کنو زماو دس ماس چوئی یول پوری تڑی دی انان کر اسوات لصوت الحمیر آواز مکو چی دا آواز سر بیٹھنگی دے شن سر چگو باسی لصوت الحمیر یقینن آواز دے دخورو ابلا خبرم پکر کرے کتا سوزا پانم ندے رتول برطایر خوال لست خبری خر چگا سم رو باسی چی چگو باسی روسو سروم آواز کی روس سم دماکا کی چی سم را غٹا چگو باسی اقم را سروس پرا رے کی لا پی مکانو چیز بدی اوزی بات بدی اوزی مانا او با شرمے گی او با شرمے گی بیا چلا پی کئی او مکتا سو خودر دلیل سخنی نو بیا با شرمے گی لکر خر پشانتا انسل چگو باسی قلار کن واغ امنان کر دیو سر زکر اتل که واغ زمین ساو چک یوازی دانی چی دخر چگو لکر دا بلا چگو سروم تل که گوی دیتا پی کر کوا دلیل بیا اللہ واسبغا علیکم نعم و ظاہرتن و باطنا وارکری دی اللہ دبانی نیمتون اقبل ترگندو اپر ترگند نیمتون دا اللہ فضل لی اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ مہربانی دی اکر شپا دی ربانی پا خیر تی رکرا روزی تا دی رو رسول دا دی کامل نیمت روزی تا دی رو رسول اللہ نقبل قور تا دی رو سقبل کتاب تا دی کنو یا اللہ الحمدللہ اسبع علیکم نعمہو ظاہرا باطنتن ظاہرتن توفیق دی دا جب راکا دا ویلو دی راکا اللہ توفیق دی دلاسو دا قورا کا توفیق دراک اللہ دا قلم کاغذ او دا لکلو توفیق دراک نعمہو ظاہرہ توفیق دراک اللہ دورا دا کیناستو و باطن تن باطن چی پا غنگ موارا دا ذہن کی میں کیناستن از لکی میں جمع کرلا عقیدہ میں پسا فکرہ نو عمل تا بتیار سم اللہ اسبغا علیکم نعمہو دا فکر ہر کس بقدر حمت غوث دا چاچ سمرا حمت عمر دا فکر دے نو منگا دے دی فکر رکانا چی دا نعمت چونے دی نور بل سے فکر کی شکر دے اللہ نعمتوں نے ڈیر رکھا بلو عمر اگل لی بازار تے ٹانگوا عمر اگل لی اب جگوں پخی کی سے ہے پکوڑی عمر پخی کی روپے میں بجیب کی نعمتوں نے ڈیر رکھا ڈیر سبا علیکم نعمہ و ظاہرتن ظاہر دی رکھا لی اللہ دی باتن تے دا روپی کا نہیں چی نعمت خودر کو خوچو ٹکلی دی کی بیا بیدن تو کو باسی بیا بچے گئے باسی اسپتال تا بیا روان کرے نو ڈاکٹر بزی چیری اللہ بکار کی دغه نعمت ته نعمت و خودی تم و اللہ چی عظم دکر لالا اللہ اللہ بدر باندر آنا اللہ خراب باندر آنا اللہ دا او ہے کنا دا نو پا کیتا دعا حدیث مبارک کیم دا خود ری دا کنا او دا ثانی تا زید او سماتی زید تا زید نو و بسم اللہ اللہ حفاظت کو میتا کئی اعوذ باللہ من الخبث والخبائث دا پلیتو چی زنونا دا پلیتونا پنا غارم مانا دی پلیتین ما خلاص کا دی پلیتین خلاص شم نو چی بس کی رو دی نو بیاس ہوئی غفرانک اللہ ستا بخن غارم معافی غارم دی سات چی زمان ستا یاد نو شو اللہ غفرانک اللہ هم ستا نبخن غارم دا غزی که پنا غاری من الخبس والخبائس دا پلیتی کو تا بند پاتی شوی نو بیا بیسی جل کاؤ دیسی تدبیر وارتا یا بی پیچکاری کو لیا بی اپریشن کاؤ تین نعمت تا چاپی کار کرنے کتا سو تنی کرنے بیو تا بکر کار کرنے دا خبر وری ضروری دا پا خورا که الحمدللہ وی نو پواتویم الحمدللہ وی چی دا نو آتی نوستی جلبا میکرم دا دیران بگر دیدم گر دیدم برو خو پلاره که پکات که بغستم راکتر پسی بروان کرم اللہ ستار لوی احسان دی اللہ ظاہری و باطنی طول نیمتونا اب فکر دیم راکل اللہ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير اس شيء شغني شيء سورة انكبوت كتاب سلسل سورة حج وإذا قيل لهم اتبعوا دليل شتي او كان اتبعوا ما انزل الله وينتبعوا ما الف وجدنا عليه آبانا مشران في مندلوا خدا رسيدة خلق خدا وطاكي بسرعة القوائي والمشران في منغا مندلوا ومشران في منغا اغا كاملانو امنگ داغو رندوستر گبانی تقلید کو ہمارے اکابر خدا رسیدہ تھے اور محققین تھے ان کے تحقیق پر کسی دوسرے کا تحقیق نہیں چڑھ سکتا داغو پر تحقیق دبر چا تحقیق نہیں کیجیے دستہ مشرا نقل کم مل لکھنا ستا خبر ادا خبر ہے کہ پر اختر آ گئے اور تو ملاوم اسبغ علیکم نعم ظاہر ابھی منگا مشرا نمون اللہ ابھی منی رش مشر اور اوکان شیطان یدعوهم الى عذاب السعیر اگر کہ شیطان ولی عذاب دلمبے تا جہنم تبیری تخویف ذکر کا بشارت سوچ اس پاری دان اللہ تا اس پاری سمانا داغا پردہ عمل شروع کی عید محسن زی عمل والا احسان پہ اتباع سنت راجی کنا زان اس پاری اللہ تنا قیدہ داغا کی چا اللہ ویلی دا عیق کہ ان کے فقط استمسک بالعروت الوسقی اللہ طرف تا عاقبت الامور گردی دلی ٹولو کفر کی فلا یحزن کا تسلی مخفا کیے گا اللہ یارتنا خبر دے نمتعم قلیلا زورنا پس شہباب دے دنیا بانے ثم نضطره الى عذاب غلیظ دلیل اعترافی او نتیجہ کی توحید قل الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون دیر جمہور دخل کو سمن پوئے گی سورت روم بانی سورت لقمان نے پوری کی جمہوریت باطل نے ولی اللہ ما فی السماوات ما فی الارض یقین اللہ دے پورا پار سمان استا صفتون عبادت تے عجت نشتر ہے خطا فائدہ ہی نوئے کا ستائلے شوئے دے نو کہتے ہیں ستائلے دا اخبر ذات تستائلے شوئے دے ولو ان ما فی الارض من شجرت اقلام سورت کاف کی مدغ ذکر کی من شجرت اقلام والبحر یمدوه من بعدی سبعت ابحر وہ دریا بنا دا سرکم او لکلی شی زمک آسمان طول کاغذ شی جن انس و ملک طول لکوال شی دا هر چه بختم شی دا اللہ رب العالمین صفتون بختم نشی عظمت الوی دا اللہ رب العالمین ما نفدت کلمات اللہ اقین اللہ دے دیر ضرور دا حکمتون خان دے سر میوٹکی ویلو پیا دی دیتا یاد بنی جو پیا بگرم ماوی دا اللہ لوی دم رضیات دا دوکا نشی چما دا اللہ صفتو که انو لوی کار میں اوکو ندی دیکھڑے ندی دیکھڑے چی سمرا کائی اغ مرو تا کم وی لا تم نن تستک سر احسان کائی بیان دا دین کائی نو دیری مگانا چی بیا غز باتی چما دیر کارو کو ہمی شوی لگ میں اوکو لگ میں اوکو اللہ انو شما عبادنا کا حق عبادتی ستا چی سنگا حق دا عبادت اللہ زمان نندیش اللہ منگا موافقا منگ موافقا اللہ مطلب داری او تب مسئلہ یاد کری پستر کو پٹو سر کو بانے گا ہوئی اب یار ما علینا الا البلاغ کار دیو کو لوی کار دیو کو بلاغ دیو کو اقصی قصر آیا دسوا قصر کی بیا قصر آیا دسوا قصی سلا کہ خود منزا و دسو مسئلے بیان کر ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ انت مدا ہون مطلب چیز کر کر دای تایید دی کنا الا کنفس واحدہ لکہ دیو دل پیدا کول دیو بند پیدا کول سمی بصیر دی ارم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار دلیل پر قدرت دی من کی بیاد جون دی کول شم سپار نینی سخر الشمس والقمر اللہ دا چکوے دی خبردار ذالک بین اللہ هو الحق نتیجہ توحید اللہ دے لائق دبلنی اللہ دے حق دبلنی او چر مدد کی دوسرے واد اللہ نہ بالکل باطل حق نشتری یقین اللہ دے ڈیرو چک نو ڈیر لائی کشتے سنگ روانہ دلی دلی دی مصیبت چکل راشد دعو اللہ مخلصین لہ الدین چکل ہے وہ چتا بچ کی پہنچ ہو لگی